dragă, iarba verde și poteci de drum. Mulți văi, ori de vânt, râuri de vezi, trecători, ne așteaptă, mama, tata, prieteni vechi, frații, surori, ascultă adesea glasul dulce ce mă cheamă, ca să părintească, să-mi revăd mai curând și să mângâi părul alb al mamei. Voi veni, dragii mei, dragii mei. Amintiri dragi îmi revin din copilăria anilor trecuți, de bătrân la școală, la vânt aurii, de vecini la coasă și fete zglobiți. Mulți văi, ori de vânt, râuri de vezi, trecători, ne așteptă, mama, tata, prieteni vechi, frații, surori. So